ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी बिल्ले और चूहिया की दोस्ती। एक बिल्ले ने एक चूहिया से दोस्ती की, फिर बिल्ले ने उससे अपने प्यार और स्नेह का बढ़ चढ़कर बखान किया। बिल्ले ने ये बखान कुछ इस तरह से किया कि चूहिया बिल्ले के साथ उसके घर में रहने और उसकी गृहस्थी संभालने के लिए राजी हो गई। बिल्ले ने चूहिया से कहा, हमें जाड़े के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। कारण यह है कि तुम तो इतनी छोटी सी चूहिया हो कि तुम कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। यूँ बाहर तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना भी तो घट सकती है। यह सब सोचकर वे एक बर्तन लाए जिसमें थोड़ा घी था, लेकिन उसे लाने के बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसे रखा कहाँ जाए। आखिर में बहुत सोच विचार कर बिल्ले ने कहा, मेरी समझ में तो इसे रखने के लिए चर्च से अच्छी जगह और कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई भी चोरी करने की हिम्मत नहीं करता। हम इसे ऑर्गन बाजे के नीचे रख देंगे और तब तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक हमें सचमुच इसकी ज़रूरत ना हो। आखिर बर्तन को चर्च में संभाल कर रख दिया गया, लेकिन अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते थे कि बिल्ला दोबारा इसके बारे में सोचने लगा। उसने चूहिया से जाकर कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मेरी चाची कहती है कि मैं उसके बच्चे का धर्म पिता हूँ। उसका बेटा अभी पैदा हुआ है जो सफ़ेद रंग का है और उस पर भूरे निशान हैं, इसलिए उसके नामकरण में मुझे ज़रूर जाना चाहिए। तो मुझे आज दिन में जाने की अनुमति दो और तुम यहीं रहकर घर संभालो। चूहिया ने कहा, ज़रूर तुम ज़रूर जाओ, और जब वहाँ कोई अच्छी चीज़ खाने को मिले तो मुझे भी याद करना। मैं भी खुशी खुशी नामकरण वाला मीठा लाल शरबत थोड़ा सा पी लूँगी। लेकिन यह तो केवल एक कहानी थी, क्योंकि बिल्ले की कोई चाची नहीं थी और न ही उसे धर्म पिता बनने के लिए कहा गया था। वह सीधे चर्च में गया और धीरे धीरे सरकते हुए घी के बर्तन के पास तक जा पहुंचा। वह उसे तब तक चाटता रहा जब तक कि ऊपरी हिस्सा बिल्कुल साफ नहीं हो गया। इसके बाद वह अपने बारे में सोचते हुए शहर के घरों की छतों पर घूमता रहा। धूप में जब तब वह अपने शरीर को फैलाकर अंगड़ाई लेता और घी वाले बर्तन की याद आने पर अपनी मूछों पर जीभ फेर कर अपने को शाबाशी देता। शाम होने पर जब वह घर पहुंचा तो चूहिया उससे बोली, तो तुम आ गए, तुम्हारा आज का दिन तो बहुत मज़ेदार बीता होगा। बिल्ले ने जवाब दिया, हाँ सचमुच मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। तुमने बच्चे का नाम क्या रखा? चूहिया ने पूछा। सिरसफा, बिल्ले ने तुरंत जवाब दिया। सिरसफा, चूहिया बोली, ये नाम तो बिल्कुल अजीब है और अनूठा है। क्या तुम्हारे परिवार में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं? इससे क्या होता है, बिल्ला बोला, तुम लोग जो टुकड़ा चोर जैसे नाम अपने बच्चों के रखते हो उससे तो यह अच्छा ही है। कुछ ही दिनों बाद पहले की ही तरह बिल्ले के मन में फिर से घी के लिए लालच पैदा हुआ और वह चूहिया से बोला, तुम एक बार फिर से घर की देखभाल करके मुझ पर मेहरबानी करो, क्योंकि मुझे दोबारा धर्म पिता बनने के लिए कहा गया है। बात यह भी है कि छोटे बच्चे के गले पर एक सफ़ेद पट्टी है, इसलिए भी मैं इस निमंत्रण को टाल नहीं सकता। भोली भाली चूहिया ने हामी भर दी। बिल्ला दीवार के पीछे सरक गया और चर्च जा पहुंचा। उसने घी वाले बर्तन में से आधा हिस्सा साफ कर दिया। दिन के अपने काम से संतुष्ट होकर उसने मन ही मन सोचा, अकेले बैठकर अपने आप खाए गए भोजन से बढ़कर स्वादिष्ट कुछ भी नहीं होता। बिल्ला जब लौटकर घर आया तो चूहिया ने उससे पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या रखा गया है? आधा सफा, बिल्ले ने जवाब दिया। आधा सफा? इसका क्या मतलब हुआ? अपनी जिंदगी में मैंने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ऐसा कोई नाम पंचांग में भी नहीं है। कुछ दिनों बाद बिल्ले के मुंह में दावत को याद करके फिर से पानी आने लगा। उसने चूहिया से कहा, हर अच्छी चीज़ तीन के जोड़े में मिलती है। अब देखो ना, मुझे तीसरी बार धर्म पिता बनने के लिए कहा गया है। ये बच्चा बिल्कुल काला है और उसके छोटे छोटे सफ़ेद पंजे हैं, लेकिन उसके शरीर पर एक भी सफ़ेद बाल नहीं है। इस तरह की बात 2 साल में एक बार ही होती है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस बार भी मुझे जाने दो। सिर सफ़ा आधा सफ़ा, चूहिया ने कहा, ये ऐसे अद्भुत नाम हैं कि मुझे थोड़ी थोड़ी शंका हो रही है। ओह, बिल्ला बोला, भूरे बालों और लंबी पूंछ वाली चूहिया, तुम यहाँ बैठकर फालतू बातें सोचती रहती हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती। बिल्ले की अनुपस्थिति में चूहिया घर ठीक ठाक करने में व्यस्त रही। इधर लालची बिल्ले ने चाट चाट कर पूरा बर्तन ही साफ कर डाला। उसने मन में सोचा, जब ये पूरा साफ हो जाए तभी कोई शांति से बैठ सकता है। जब रात हो गई तो वह संतुष्ट होकर थका मांदा घर वापस पहुंचा। चूहिया ने इस बार भी पूछा कि तीसरे बच्चे का नाम क्या रखा गया है। तुम उसका नाम जानकर भी बहुत खुश नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम है पूरा सफ़ा, बिल्ला बोला। पूरा सफ़ा, चकित होकर चूहिया बोली, सचमुच ये नाम तो अब तक के नामों में से सबसे अजीब है। मैंने इसे अब तक कहीं पढ़ा भी नहीं है। पूरा सफ़ा, इसका भला क्या अर्थ हो सकता है? अपने सिर को झटका देते हुए और शरीर को मोड़ते हुए चूहिया सोने चली गई। इसके बाद किसी ने भी बिल्ले को धर्म पिता बनने के लिए नहीं कहा। इधर सर्दियां आ गई थीं और घर के बाहर कोई भी काम की चीज़ चुनने के लिए बची नहीं थी। चूहिया ने अपने सुरक्षित भंडार के बारे में सोचा और बिल्ले से बोली, आओ दोस्त, हमने जो घी का बर्तन रख छोड़ा था वहाँ चलें, वह अब हमारे लिए बहुत स्वाद की चीज़ होगी। हाँ ज़रूर, बिल्ले ने जवाब दिया, उसका स्वाद तुम्हें वैसा ही लगेगा जैसा कि खिड़की को चाटने पर आता होगा। और वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जब वे चर्च पहुँचे तो बर्तन अपनी जगह पर रखा हुआ था लेकिन खाली था। वाह, चूहिया बोली, अब मैं समझी कि क्या हुआ है। अब मैं जान गई हूँ कि तुम सचमुच ही बड़े भरोसेमंद दोस्त हो। धर्म पिता बनकर तुमने सारा का सारा घी साफ कर डाला, पहले सिर सफ़ा, फिर आधा सफ़ा, फिर तुम चुप होगी कि नहीं, बिल्ला बोला, तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। निर्दोष चूहिया की ज़ुबान पर पूरा सफ़ा अभी आया ही था और वह उसे पूरा बोल भी नहीं पाई थी कि बिल्ला उछला, उसने चूहिया को मुंह में दबाया और उसे निगल गया। इस दुनिया में ऐसा हर दिन होता है।